Al-Qaida Tuthaniya, kaida ya pili katika mambo haya ni fasi. Hii ilikuwa ni kaida ya kwanza na ilikuwa ina majambo yake. Tunaingia kaida ya pili. Asema yusamma bilhamli lkathib, kile ambacho kinaitwa mimba ya uongo. Na hii inawapata baadhi ya wanawake, mtu jiona amefikwa na dalili zote za kuwa mjamzito, damu ya hedhi haitoki, miezi inapita haoni hedhi, anasikia kichefuchefu, anatapika, unaona bwana, mahasira na gugu yanakuwa yanamjaa. Wengine wanavimba mpaka miguu, akijitazama anaona, anaona kama vile ana mimba. Inaitwa mimba ya urongo hiyo, eh? Ma yusamma kwa lugha ya kileo, eh, bilhamli lkadhib, kile ambacho kinaitwa ni mimba ya uongo. Asema akitafsiri hiyo mimba ya uongo, wa huwa an yanqati addam anil mar'ati shuhuran. Mimba ya uongo maana yake ni hii, wa huwa an yanqati addam, nayo hiyo mimba ya uongo ni kukatika damu, damu ya hedhi, eh? Wa huwa an yanqati addam, nayo ni kukatika damu, anil mar'a, kwa mwanamke, shuhuran, kwa miezi kadhaa, ikawa hapati damu ya hedhi. Fatadhunnuhu hamla, na anadhania huko katika damu kwamba ni mimba, anadhania mwenyewe ana mimba. Sasa wengine wakienda kujifungua panakutwa hakuna kitu, fatadhunnu amla, na analidhania hilo kuwa ni mimba. Asema fayakhruju kisun janiniyun farigh, na unakuja kutoka ule mfuko wa mtoto ukiwa uko tupu. Fayakhruju kisun janiniyun farigh, na unakuja kutoka ule mfuko wa mtoto hali ya kuwa uko wazi, ambao wanauita wenyewe, wanasema madaktari kisul janini, wanauita kisun aminiot, eh? Kisun aminiot, mimi natamka kama mashehe zetu wa Arabu wanavyotamka. Sasa nyewe Waingereza mtajua wenyewe kama nimepatia nimekosea, shauri yenu, eh? Wanaita kisun aminiot. Mfuko huu ni utando mwembamba sana ambao uko ndani ya kizazi cha mwanamke. Wakati mimba inaingia, humtando huo unajitengeneza, mtando mwembamba. Mashake wanaaidia udaktari, wamezungumza hayo kwenye vitabu vyao, eh? Ambao ni mtando mwembamba ambao unakuwa katika mji wa mimba pale. Mtando huu uko imara kwelikweli, ambao unazuia yale maji ya kumkuza mtoto pale yasije yakavuja. Kwetu sisi mtando huu ndo tunaambiana chupa imepasuka, kapasua chupa, eh? Ni ule mtando ule kama plastiki nyembamba, unapopasuka sasa yale maji yaliyokuwa yamedhibitiwa na mtando ule, eh, yanakuwa yanatoka. Watu wanasema jamani, tumuahishe, chupa imeshapasuka huku. Sio kama kuna thermos huko ndani au jichupa la soda, dia huo mtando. Sasa kuna wanawake wanaweza wakaishi kwa muda akajiona kama vile ana mimba, akipelekwa leba, ule mfuko ukitoka uko tupu, hakuna kitu pale ndani. Hili jambo likoje hili? Kuna damu ambazo zinaambatana na fuko hili. Anasema fayakhruju kisun janiniyun farigh, na unatoka ule mfuko wa mtoto mwenye mnaita chupa nyinyi, hali ya kuwa uko tupu. Fahadha inistamarra dam baada khuruji alkis, fahadha, na jambo hili, kwa maana na juu ya jambo hili, juu ya haya tunayozungumza, inistamarra dam, ikiwa itaendelea damu, kwa maana kutoka, baada ya khuruji alkis, baada ya kutoka huo mfuko huo, eh, kwa mtoto, ikaendelea damu kutoka hata baada ya kutoka mfuko huo, yauman wa laila au akthar, ndani ya mchana mzima na usiku wake au zaidi, kwa maana masaa 24 ikawa damu inatoka, kile kifuko cha mtoto kishatolewa hakina kitu, lakini baada ya hapo damu iendelee kutoka, ikadumu hiyo damu kwa usiku, kwa mchana mzima na usiku, eh, masaa 24, fahadha haidh, damu hii ni hedhi bwana. Wa illa, na kama haikudumu kwa muda huo, falaisa bihaidh, basi hiyo sio damu ya hedhi. Ikiwa ilitoka tu kwa muda mchache, kabla masaa matano, masaa saba, masaa kumi au kumi na mbili, kisha ikapotea, hiyo sio hedhi. Walakinaha taghsilu atharahu, lakini yeye huyo mwanamke ataiosha athari ya hiyo damu. Watatawadhau, na atatawadha. Sawa sawa. Mata tathuru nufasa, ruka kule mbele, wakati gani anatoharika mwanamke mwenye damu ya nifasi? Nifasi inatoharika wakati gani? Anaeleza mambo kadhaa hapo. Sasa yasikilize mazuri sana. Asema muda tutur mina nifasi, muda wa kutoharika na damu ya nifasi, na hili wanawake wengi mnalijua, 40 yawman, ni siku 40. Wa mazada fahuwa istihadha, na kile ambacho kitazidi zaidi ya hapo, hiyo ni damu ya ugonjwa. Na hii ni kwa hadithi ameiweka hapo chini, lima warada an Ummi Salamata radhiyallahu anha qalat kanat an-nufasa'u tajlisu ala ahdi ar-rasuli sallallahu alaihi wa sallam muddat 40 yawman. Rawahu Abu Daud, amekuwekea hadithi hapo. Wanawake wenye nifasi walikuwa wakikaa wakati wa Mtume alayhi salam siku 40, na huo ndio muda mrefu zaidi. Ikiwa damu itaendelea baada ya siku 40, hiyo sio nifasi tena, ni damu ya maradhi. Thaniyan, jambo la pili, lau tahurat qabla al-40, lau akitaharika mwanamke kabla ya siku 40, bimaana damu ya nifasi ikakata kabla ya kutimu siku 40, asema taghtasilu, mwanamke huyu ataoga, watusalli watasum, na ataswali na atafunga. Naam, pana wanawake wala hawafiki siku hizo 40, siku 10, wengine 12, 20 ameshataharika, bali bibi zetu wanatuambia inategemea pia na lishe. Sijui ni kweli, bibi zetu wa Kichaga hao wanasema hivyo, ukipigwa lishe nzuri mjamzito, ile damu hutoka upesi upesi ikakatika, kama unapiga supu za maana, mitori, unaona ama sasa ikiwa ni chapati za maji na kisamvu, hapo unaweza ukaenda hizo 40. Sasa haya, thalithan, jambo la tatu ambalo analitaja hapa, walau tahurat qabla al-40, na lau akitaharika mwanamke na nifasi kabla ya siku 40, hali hii inawatokea baadhi ya wanawake, isikilize. Walau tahurat qabla al-40, na lau akitaharika mwanamke kabla ya siku 40, waghtasalat wa sallat, na akaoga mwenyewe na akaswali, akajua jambo limeisha, wasamat, bali akafunga, thumma jaa haddam maratan ukhra, kisha ikamjilia yeye damu kwa mara nyingine, damu ikarudi tena, walam tukmil al-40, na alikuwa hajakamilisha siku 40, pengine aliona damu imekatika mapema kabla ya kufika siku 40, akaoga, akaanza kuswali, akafunga. Punde kidogo baada ya siku kadhaa, anaona damu imerudi tena, na alikuwa hajamaliza siku 40 za kutokwa damu. Shekhe anasema faddamu, hii damu irudi tena, nifasun, ni ya nifasi, siyamu hasabik sahihi, na ile funga yake iliyotangulia na zile swala zake, lakini aanze kujizuia tena kwa sababu ni nifasi, hakukamilisha 40. Adhim. Rabia, kabla la 40, lau akitaharika mwanamke kabla ya siku 40, ya ndani ya siku 20 au 30 au 21, 25, haijafika 40, waghtasalat wa sallat, na akaoga na akaswali, thumma jaatha alkudra au isufra wasufra, kisha ukamjilia yeye mwanamke ule ukahawia na umanjano. Haya, ashaanza kuswali lakini hakufika 40. Baada ya hapo, anaona maji ya ukahawia yanaanza kutoka na maji ya umanjano yanatoka, walam tutimma al-40, na akawa hakutimiza huyu mwanamke siku 40, fahukumuha istihadha, hukumu yake hayo maji ni istihadha, ila sio nifasi, yale maji atayohukumia ni maji ya istihadha, ya ugonjwa tu. Khamisan, jambo la tano, law ra'at as-sufrata wal-kudra muttasilatan bidami nifas, lau mwanamke akiona umanjano walkudrata, na akauona ukahawia, muttasilatan bidami nifas, hali ya kuwa umeunganika na damu ya nifasi, akaona kuna uchafu unamtoka wa manjano njano, uchafu wa kahawia, lakini umeambatana na damu ya nifasi, ni uchafu uliochanganyika na damu, akaona mwanamke hali kama hii inamtokea baada ya kuzaa, walam tutimma al-40, na alikuwa hajatimiza miaka, hajatimiza siku 40, afwan sio miaka walam tutimma al-40, na alikuwa hajatimiza siku 40, fahiya nifasu, basi hivyo venye kumtoka ni nifasi, mnakuwa hakumaliza siku 40. Nifasi hiyo, maana nifasi sio damu tu, inawezekana katoka damu imechanganyika na uchafu kama huu. Haya, pana jambo jingine linaitwa nifasi, dada wa nifasi ni mtu kumaliza nifasi akadondokea kwenye siku za hedhi, yani anamaliza nifasi tu na kuingia hapo hapo hedhi. Na hii inawakuta wanawake wengi ambao wanajitia wenyewe, hawataki kumaliza urembo wao, hawanyonyeshi watoto, damu huwa zinawarudia haraka. Wale ambao ni maziwa ya kopo, wale hawana maradhi yoyote, maziwa wanayo, unaona bwana, yanatoka vizuri tu, lishe iko, lakini mtoto hanyonyeshi kwa sababu yuko bize, hataki kuzeeka, asema mwenyewe atakuzeeka. Kwa hiyo huwa hawanyonyeshi watoto wale. Mtoto akizaliwa tu anapigwa mainfakea huko na malatrogen Sasa wanawake hawa mara nyingi damu ya hedhi inawajiaga mapema, wengine wanapata baada ya nifasi tu inakuja hedhi, inaitwa ukhtu nifas, hedhi ya mapema hiyo. Asema idha sadafa ba'da al-40 ad-damu al-kharij minha, na itakaposadifu, idha sadafa ba'da al-40, na itakaposadifu baada ya siku 40, ad-damu al-kharij minha, itakaposadifu ile damu yenye kutoka kwa mwanamke, itakaposadifu nini, waqta al-haidh, itakapo usadifu damu hii wakati wa hedhi, walaunahu, na ikapata rangi ya hedhi, wa raihatahu, na ikapata harufu ya hedhi, asema sara lahu hukmu al-haidh, inakuwa na damu hiyo na hukmu ya hedhi, sara lahu hukmu al-haidh, kuwa na damu hiyo na hukumu ya hedhi. Idha sadafa ba'da al-40, pindi itakaposadifu baada ya siku 40, ile damu ya mwanamke kusadifu ni wakati itakapo usadifu wa hedhi, walaunahu, na ikasadifu rangi ya hedhi, waraihatahu, na ikasadifu harufu ya hedhi, yani kuna damu imeanza kumtoka mwanamke baada ya siku 40. Damu ile kwa bahati mbaya inatoka ndani ya zile siku zake za hedhi, tarehe zile zile, yani amemaliza nifasi alafu anaona kuna damu inatoka imekuja katika siku za hedhi. Akiitizama hiyo damu, rangi yake rangi ya hedhi, harufu yake harufu ya hedhi, damu hii ambayo wanasema vijana anya katoka kipindi hedhi na ikabeba rangi ya hedhi na ikawa na harufu ya hedhi, sara lahu hukmu al-haidh, inakuwa na damu hii na hukmu ya hedhi, wala sio nifasi tena, hiyo ni hedhi. Asema yusammihi al-awam, wanaiita damu hii watu wa kawaida, watu wa mtaani, wazee wazee wanaita ukhtun nifas, huyo ni dada wa nifasi, amekuja hedhi hiyo. Sasa mal waqtu alladhi tatuhuru fihi al-mar'atu min al-40, ni wakati gani ambao anataharika ndani yake mwanamke kutokea siku 40? Hizo siku 40 za nifasi ambazo ndio muda mrefu zaidi, tunaambiwa kwamba mwanamke akipitisha siku 40, basi hizo siku 40 anazihesabuje? Yani unahesabu vipi kwamba hizi sasa ni 40? Alladhi tatuhuru fihi almar'a min al-40, ni wakati gani ambao anataharika ndani yake mwanamke katika hizi 40? Anasema idha lam tathur an-nufasa qabla al-40, ikiwa hajataharika mwanamke mwenye nifasi qabla al-40, kabla ya siku 40, yani chini ya siku 40 hajataharika, damu imeendelea kutoka tu, mwezi 31, 32, 33, damu inatoka tu, hajataharika bado. Idha lam tathur an-nufasa, idha lam tatuhurin nufasau, ikiwa hatutaharika mwanamke mwenye nifasi kabla al-40, kabla ya siku 40, fa waktu tuhuriha, basi wakati wa kutaharika kwake mwanamke huyu huwa ikmalu 40 yawman bilayalihinna, wakati wa kutawarika kwake ni kukamilisha siku 40 nanyi usiku zake, utahesabu mchana na usiku. Kila siku moja unaihesabia kwa mchana na usiku, ndio moja hiyo. Sasa anakupa mfano, mithalu dhalika, mfano wa hilo, lau waladat asaa 12 dhuhran, mithalu dhalika, mfano wa hilo, lau waladat, lau akijifungua mke asaa saa 6 kamili adhuhuri, ndio amejifungua mwanamke. Sasa 40 utaipaje, utaipataje? Fa ba'da 40 yawman, sasa atahesabu baada ya siku 40, inda saa 12 dhuhra, itakapofika saa 6 kamili mchana, hapo itakuwa 40 imetimia. Ulijifungua saa 6 kamili mchana, sasa hesabu siku 40 baadaye, maadamu hujatawarika kabla ya hapo. Hapa nakuonyesha 40 unaipataje. Kama ulijifungua saa 6 kamili mchana, hesabu siku 40 baada ya hapo. Zinapotimu siku 40 saa 6 kamili mchana, kwenye ile siku ya 40 ile, hapo utakuwa wewe umeshatimiza zile 40 zako. Takunu kad akmalat al 40 yawman, kwa mwanamke amekamilisha sasa siku 40, wa tahurat, na ana adhim. Tulichelewa leo kidogo, lakini tumemaliza kipengele hiki Kipengele cha nne kinachungumzia kawaidu wa masail fi ahkami nifas. Sasa jambo la tano ambalo litafuata katika darasa ya kesho, nalo ni jambo lenye mambo mengi wallahi la adhim, ni sifatul ghusl alkamil, namna ya kuoga. Sasa josho la nifasi, hedhi na janaba, wasifu wa kuoga uliokamilika, wasifu wa sunna, na sifatul ghusl almujzi, wasifu wa kuoga wenye kufaa, ma yustaabu lilmughtasila min alhayd wan nifas, kile ambacho kinapendeza kwa mwenye kuoga, mwanamke mwenye kuoga kutokana na hedhi na nifasi. Uje usikilize maneno ya kielimu yaliyoelezwa, lakini ilajul futur fi zamani alhayd wan nifas, huyu mwanamama pia ni daktari wallah, tiba ya ule uchovu ambao mwanamke anaupata kwenye kipindi cha hedhi au kipindi cha nifasi. Mwanamke mwenzenu amewaelekeza tiba pia, mtapata dawa. Kama kuna mtu huchoka wakati wa hedhi au wakati wa nifasi ya kujifungua, unamkuta mzazi amechoka kulikweli, utafikiri anataka kufa, sasa kuna matibabu hayo. Sheikha binti Muhammad Al-Qasim ataelezea. Huu ni wakati wa Abu Naima, sasa ataingia hapa kwenye kipindi cha pili, na Sheikh amefika kwa ajili ya darsun fil hadith. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi kirami ajma'in. Jazakunna Allahu khairan wa barakallahu fikun. Faddal Sheikhana.